NPO Radio 1, het NOS-journaal. De Schotse premier Youssef stapt op. Hij lag onder vuur omdat zijn Schotse Nationale Partij de samenwerking met coalitiepartij De Groene had opgezegd. Later deze week zou er over zijn positie worden gestemd, maar Youssef houdt de eer dus aan zichzelf. De flitsbezorgers Getir en Gorillas vertrekken uit Nederland. Het gaat al langer niet goed met het bedrijf waar de twee flitsbezorgers onder vallen. Tijdens corona groeiden flitsbezorgers nog sterk, maar onder meer door de onzekere economie en de felle concurrentie gebruiken veel minder mensen Getir en Gorillas. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken heeft aan het begin van zijn reis door het Midden-Oosten gezegd dat de humanitaire situatie in de Gazastrook aantoonbaar is verbeterd. Volgens Blinken zijn er in de afgelopen weken meer hulpgoederen toegelaten. En in Berkel en Roderijs is een lichaam gevonden in een auto die in een schuur stond, die gisteren uitbrandde. De politie gaat uit van brandstichting. In de buurt van de schuur zijn twee mannen uit Rotterdam opgepakt. ANUB verkeersinformatie. Door de meivakantie is er veel recreatieverkeer onderweg, vooral in het midden en zuiden van het land. Er staan daar veel korte files. Maar er staan ook een paar files die wat meer vertraging opleveren. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag, tussen Houten en knooppunt Oude Rijn, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en de afrit Loenen, 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Ook daar was een aanrijding, de rechterrijstrook is dicht. Drukte bij Breda op de A58 vanuit Tilburg, tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout, 11 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. En het is nog steeds erg druk rondom de Keukenhof. En daardoor staat onder meer file op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn, tussen de afrit Abbenes en Hillegom 2 kilometer met een half uur vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Eva Koreman. Welkom bij Bureau Buitenland. Reikhalzend keken de Spanjaarden uit naar deze maandag. Blijft premier Sanchez aan of niet? Het verlossende woord kwam zojuist. Hij treedt niet af. Maar wat betekent dit voor het Spaanse politieke speelveld? En gefirofobie slaat toe in de Verenigde Staten. Oftewel de angst om grote bruggen over te steken met de auto. Heeft dit te maken met de slechte staat van de infrastructuur? Of stiekem toch ook een beetje omdat het halen van een rijbewijs in de VS ongeveer net zo lastig is als het halen van je veterstrikdiploma? Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Ukrainian officials confirmed that Russian forces have gained partial control over the village of Ocheredina, northwest of Avdiivka, in the Donetsk region. While Ukrainian media insist that Kyiv still has fire control on the ground, other sources say that Ukrainian defense in the area nearly split in half and collapsed. Maar eerst gaan we naar Oekraïne. Daar worden de burgers na de opluchting van vorige week dat Amerika na een half jaar eindelijk groen licht gaf aan een belangrijk militair steunpakket nu geconfronteerd met de dagelijkse realiteit. En dat doen we met onze correspondent Michiel Driebergen. Goedemiddag. Dag Eva, goedemiddag. Waar ben jij nu? Ik ben nu in een stadje genaamd Pokrovsk, ongeveer 60.000 mensen, een mijnwerkersstadje, een fabrieksstadje in de Donbass dus. En eigenlijk niet zo ver van dat plaatsje wat we net in dat nieuwsfragment hoorden, Ocheredina, wat inderdaad veroverd is een aantal dagen geleden door de Russen. Na de val van Avdiivka, dat hoorde je ook al in het fragment. Na de val van Avdiivka, dat was afgelopen februari, zijn de Russen eigenlijk doorgegaan met hun opmars. Een kilometer of 20, kleine 20 kilometer. En dat is heel erg veel, want vorig jaar stond het front ongeveer stil. Ja, dus ik dacht, ik ga hier even kijken in dit stadje hoe de situatie is. Hoe militairen tegen de situatie aankijken. En uiteraard ook de bewoners die inmiddels ook weer moeten vluchten of overwegen weg te trekken. Ja, wat je zegt, het ligt dus heel dicht bij het front. Maar wat merk je daarvan in het stadje zelf? Hebben de burgers hun koffers al gepakt? Ja, ik moet zeggen van wel. Ik heb eigenlijk bijna iedereen die ik gesproken heb. Ik ben hier sinds gisteren, eind van de middag ongeveer. Overweegt in elk geval om te vertrekken. Ik moet zeggen, het is nog steeds een heel levendig stadje. Ik heb net koffie gedronken hier in het plaatselijke koffiehuisje. De zon schijnt inmiddels weer. Overal militairen. Dus het is wel echt een heel erg militair stadje. Maar wat je Vanwege, ja, het is een soort militaire economie geworden, omdat het front zo dichtbij ligt. Ik moet wel zeggen, ik heb hier nog nooit, ik ben heel veel in Pokrovsk geweest de afgelopen maanden, ik heb nog nooit zoveel kanongebulder gehoord. Weliswaar vrij ver weg. In de buurt dus waarschijnlijk van dat front bij dat Otjaretine. Dus ik hoor, je hoort voortdurend boem, boem, boem, dat zware gedreun. Ver genoeg weg om de mensen hier te treffen, hoor, gelukkig. Voor mij ook. Maar ja, je hoort voortdurend beschietingen in de verte. En dat gaat dag en nacht door. Het klinkt alsof dat ook voor jou verrassend is. Zeker, zeker, zeker. Kijk, de opmars van de Russen, wat ik al zei, kleine 20 kilometer, dat is lang niet voorgekomen, lang niet gebeurd. Het lijkt erop, dat hoorden we ook de militairen vertellen, na de val van Avdiivka februari. Dus er is eigenlijk niet echt een defensielinie om te beschermen tegen deze opmars. Inmiddels is die wel aangelegd, ergens in de buurt hier van Pokrovsk. Maar het lijkt erop dat die opmars, en dat zegt de oppercommandant ook, Sirski, die zei dat eergisteren ook in een soort update over het front. Die zei van ja, de situatie escaleert aan het front. En we sluiten niet uit dat we nog verder moeten terugtrekken. De vraag is dan ook, ja, komt dat militaire materieel uit de VS op tijd? Nou, in elk geval is dat er nu nog niet. De militairen die ik spreek, die hebben daar nog helemaal niks van gemerkt. Die zeggen nog steeds van, er is eigenlijk een tekort aan alles. En ze zeggen ook, de vijand, die heeft zich gewoon beter gemobiliseerd de afgelopen maanden. Bij ons is dat nog niet echt gelukt. De mobilisatiewet is er net vorige week doorheen gekomen, eindelijk door het parlement. Maar er is nog steeds een tekort aan alles. Tekort aan munitie, tekort aan manschappen. De Russen die gebruiken, dat was in Avdiivka ook, van die vliegtuigbommen, glijbommen, die kunnen ze van een afstand afschieten op het front. Daarmee wordt eigenlijk alle militaire posities worden daarmee verwoest. Ik moet ook zeggen, de nervositeit is ook te merken. Ik probeer natuurlijk ook een aanvraag te doen om naar het front te gaan, te mogen gaan, dichter in de buurt te gaan kijken. Nou, de moeite wordt niet eens genomen om het terug te bellen. Nee, is eigenlijk voortdurend het antwoord wat je hoort. Het mag niet. En als die zenuwachtigheid zo groot is, dan weet ik gewoon, ik heb natuurlijk wat ervaring daarmee, ja, dan weet ik gewoon, de militairen zijn nerveus, willen niet laten zien wat er gebeurt, willen ook niet laten zien hoeveel doden er aan de Oekraïnse kant vallen. En concentreren zich op het gevecht. Maar helpt die mobilisatiewet die er doorheen is dan ook niet om het moreel aan het front te versterken? Ja, zeker. Kijk, die mobilisatiewet, dat heeft een beetje twee kanten. De mobilisatiewet die beoogt meer jongeren voor het front te werven. Dus meer vers bloed, zal ik maar zeggen. Ook klinkt het een beetje negatief natuurlijk in dit opzicht. 25 tot 27-jarigen kunnen straks vanaf mei ook gemobiliseerd. Er is ook wel veel discussie over de wet. Want alle mannen, zonder uitzondering tussen de 18 en de 60 jaar, moeten zich registreren. Als in ieder geval, laten we zeggen, geschikt om naar het front te gaan. Geschikt om gemobiliseerd te worden. Daar is veel onvrede over. Nu was het een beetje zo, het was nog een beetje zo van, ja, de kans dat je werd opgeroepen was vrij klein. Je kon er een beetje mee leven. Je kon je op een ander adres registreren dan je eigenlijk verbleef. En dan kon je er eigenlijk een beetje aan ontkomen. Nu ben je eigenlijk al illegaal, moet je je voorstellen even, als je je niet registreert. En kun je dus eigenlijk bijvoorbeeld, niet eens een checkpoint passeren of naar de dokter. Omdat je dan dat bewijs moet hebben dat je geregistreerd bent. Dat maakt het veel moeilijker om de dienstplicht te ontduiken. Nou, die controle is dus vrij strikt. Maar goed, men beoogt natuurlijk meer manschap aan het front, meer jongeren dus. Dat is het idee van deze nieuwe wet. Maar ja, komen die dan ook? We moeten het zien. Kijk, ik weet dat ik heb Oekraïense CBS, Centraal Bureau voor de Statistieken, gecontacteerd. En naar ik begrijp zijn er ongeveer 450.000 mannen in de leeftijd tussen 25 en 27 jaar. Dat betekent dat er toch een nieuwe bron is om uit te putten. Natuurlijk, wellicht de helft daarvan is niet geschikt. Op een of andere reden, het zij omdat ze veel kinderen hebben. Oekraïners krijgen vrij jong kinderen. Dan hoef je niet naar het front. Het zij weer natuurlijk lichamelijk niet geschikt. Dus nu moet het natuurlijk gekeurd worden. Maar in elk geval kan er aangeboord worden onder een nieuwe groep mensen. Veel Oekraïnse militairen zeggen ook, we hebben het een half jaar lang eigenlijk zonder Amerikaanse steun gedaan. En weliswaar is Avdiivka gevallen in die tijd en rukken de Russen nu verder op. Maar Oekraïne heeft het zonder materieel gedaan en krijgt nu toch een nieuwe injectie. Niet alleen dus van manschappen hopelijk, maar ook van materieel. Met name het Amerikaanse materieel, maar ook van artillerie vanuit Europa. Dus wellicht is het toch een positieve afsluiting voor de komende maanden. Dat de situatie hier ook in Pokrovsk zal verbeteren. En denk je dat dat ook het tij kan keren? Of is het meer een kwestie van het kopen van tijd? Ik denk dat dat het laatste is. Als je militairen ook hoort, dan zeggen ze van ja, dit steunpakket van de Amerikanen is met zoveel moeite tot stand gekomen. Daar hebben we zo lang op moeten wachten. Wij rekenen er eigenlijk op, hoorde ik gisteren ook een militair die ik al langer ken, die ook bij Avdiivka heeft gevochten. Die zei van ja, ik reken er eigenlijk op dat dit het laatste steunpakket is. Ik sprak gisteren bijvoorbeeld ook een boer in deze omgeving en die zei voor het eerst van, ik ken die man ook al wat langer. Die was altijd heel erg vastberaden. Die zei van nou, misschien moeten we toch wel onderhandelingen beginnen met de Russen. En niet alleen omdat wij moe zijn, maar ook omdat die Russen misschien eindelijk een keer moe zijn. Want we weten ook dat er, dat zijn weliswaar Oekraïense cijfers, we weten dat er tot van 1000 tot 1200 man deze dagen elke dag sneuvelen bij de Russen. Dat zijn natuurlijk Oekraïense cijfers, kunnen we lastig controleren, maar we weten dat de Russen het ook heel erg moeilijk hebben. Als ik dat artillerievuur hier in de verte hoor even, ja, dan denk ik nou, Daar lijden dus die Russen onder. En het gaat maar door en het gaat maar door. En van het tekort wat dat betreft is 's nachts hier niet veel te merken van artillerie aan de Oekraïnse kant. Maar die oorlog is zo hevig, zo heftig. En aan beide kanten, ja, zegt die boer ook, die hakt er zo hard in. Ja, wanneer komt hier een eind aan? En die eerste suggesties hoor je toch ook in Oekraïne wel eens voorzichtig aankomen. Nou ja, de laatste keer dat wij elkaar spraken, dat is toch zo'n min, nou ja, 3 maanden geleden, toen was van een uitzicht op onderhandeling geen sprake. Dus dat is op zich positief, denk ik. Ja, zeker. Alleen, kijk, in hoeverre je dat positief kan noemen, dat is natuurlijk ook de vraag. Kijk, het ligt er een beetje aan waar je praat. En met wie? Hè? Kijk, als je burgers aan deze regio, die zijn heel erg moe van de oorlog. Maar in het zuiden bijvoorbeeld, daar heeft men, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens nog maar 2 jaar te lijden onder de oorlog. En daar is de situatie dat er aan de andere kant van het front gebied ligt, wat Oekraïns gebied is, waar familieleden wonen, waar mensen hun huis zijn gevlucht. Hè? Bijvoorbeeld in de Gerson-regio, in de Zaporizhia-regio, waar mensen dus eigenlijk net gevlucht zijn uit hun huis, hun hele leven moeten achterlaten, hun nieuwe leven nog aan het opbouwen zijn. Daar is dat eigenlijk nog steeds wel een taboe. Want ja, onze familieleden zitten aan de andere kant. Hè? Onze ouders bijvoorbeeld, of onze gezinnen, onze kleinkinderen zitten aan de andere kant van het front. Ja, die willen wij niet opgeven. Dat is eigenlijk, in die zin is het denk ik voor Zelensky, politiek gezien, is het nog steeds een heel moeilijk verhaal om te verkopen. En blijft hij hameren op de overwinning. Hè? En nou er weer zo'n steunpakket is gekomen van Amerikanen, lijkt het erop dat ook de Amerikanen daar nog steeds voor gaan. En ook in Europa, ook onze premier Rutte zegt nog steeds, we gaan voor de overwinning. In die zin zal dat verhaal nog een tijd gaande blijven, ja, totdat dat niet meer gaat. We moeten zien wanneer dat is. Helder, Michiel. Dankjewel en hou je haaks. Bureau Buitenland. Eva Koreman. He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Met deze woorden verklaarde de Spaanse premier Pedro Sánchez vanochtend door te gaan als regeringsleider. 5 dagen lang moest hij erover nadenken en alom was al rekening gehouden met zijn aftreden wegens beschuldigingen van corruptie aan het adres van zijn vrouw. Contact met NRC-correspondent Omaima Abalash in Madrid. Omaima, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Sánchez leek eerst minutenlang zijn aftreden in te leiden om uiteindelijk te zeggen dat hij toch doorging. Naar wat voor soort theater hebben we zitten kijken? Ja, dat is een vraag die heel veel Spanjaarden hier nu hebben. We zagen een Sánchez die ogenschijnlijk aangedaan was in die speech. Het verloop van de toespraak beloofde ook eigenlijk niet veel goed. Hij had het over 10 jaar ellende en de pijn die hij en zijn familie moeten doorstaan. En dat hij ook maar een mens is. En de grote vraag, is het allemaal wel waard? En ineens maakt hij een ommezwaai in zijn speech en zegt te blijven om de democratie te beschermen. En dat was toch wel een shockmomentje in Spanje, want niemand zag dit eigenlijk echt aankomen door dus die 5 dagen, aanloop van 5 dagen en dan toch blijven. Ben jij verrast? Heel eerlijk, eigenlijk wel. Sánchez heeft het land een paar dagen in een houtgreep gehouden. En het ging ook echt alle kanten op met de speculaties. Het gerucht dat hij zou vertrekken werd steeds luider. En op een gegeven moment ben ik daar ook rekening mee gaan houden, omdat het niet logisch is om 5 dagen je taken neer te leggen als premier om vervolgens toch te blijven. Het was krachtiger geweest als hij de volgende dag met een statement zou komen en zou zeggen van jongens, ik heb erover nagedacht, ik besluit te blijven, want hierom en hierom en hierom. En nu, doordat het dus zo lang dooretterde, ja, op een gegeven moment gaan mensen eigen invulling eraan geven. En politicologen die zeiden ook van Sánchez, wint hier niks bij. Hij kan hier niet sterker uitkomen, dus het is niet logisch. Maar wat je wel zag, is doordat het dus zo lang dooretterde, dat duizenden sympathisanten zich gingen verzamelen voor het partijkantoor van Sanchez, om steun uit te spreken. En wat hij toen ook zei vanochtend in zijn toespraak, is dat de reden dat hij dan toch blijft, komt door al die steun die hij de afgelopen dagen heeft gekregen. Ja, daar refereert hij dus naar. Daar hebben we ook een fragment van. Dit weekend waren er dus demonstraties. Laten we even luisteren. No pasarán, roepen ze. Een oude linkse kreet uit de Spaanse burgeroorlog. Zoiets als ze komen er niet langs of ze mogen er niet langs. Dit was gisteren in Madrid. Ja, hoe is er nu gereageerd op zijn besluit? Ja, verschillend. Je merkt toch een beetje de ongeloof bij heel veel mensen, omdat het dus niet in de lijn der verwachtingen was. Bijvoorbeeld zijn linkse bondgenoten, die zijn heel blij dat hij blijft. En die zeggen ook meteen van, deze strijd tegen rechts moeten wij samen gaan voeren, want het is genoeg. Wij kunnen ons niet meer laten vernederen en de democratie niet in gevaar laten lopen door alle aanvallen. Maar wat je ook ziet is dat de rechtse partijen meteen zeggen van, Sanchez die is continu theater aan het maken. Hij is continu in die slachtofferrol aan het kruipen. En gedurende 5 dagen zijn wij getuige geweest van een schandalig theaterspel, zei Abascal. Dat is de extreemrechtse leider van partij Vox. En die had het zelfs over dat Sanchez het land internationaal in verlegenheid heeft gebracht. En je ziet ook dat de Partido Popular, de leider daarvan, is op dit moment aan het spreken, maar zijn rechterhand Ayuso, die heeft gezegd van, dit is een schaamteloos besluit. En er zijn ook verschillende politici, tegenstanders en voorstanders van Sanchez, die eigenlijk nu liever ook een motie van wantrouwen willen hebben. Want het kan niet zo zijn, vinden zij, dat Sanchez nu doorgaat alsof er niets is gebeurd. Nou ja, doorgaan alsof er niets is gebeurd. Sterker nog, hij zei, ik ga de wereld laten zien hoe je de democratie verdedigt. Of dat heb ik laten zien. Dat zijn best wel grote woorden. Wat moeten we daarmee? Ja, dat zijn hele krachtige woorden en die komen ook niet uit het niets. Waarom Sanchez dit zegt is omdat, nou ja, even terugspoelen, wat er is gebeurd de afgelopen dagen is een extreemrechtse pseudo-vakbond, Manos Limpias, betekent schone handen, is naar de rechter gestapt om een corruptieonderzoek te openen naar de vrouw van Sanchez. Zij zou haar positie hebben misbruikt om sponsoren te regelen voor een master die ze runt op een universiteit. Ook zou ze een miljoenendeal hebben gesloten met Air Europa, zijn luchtvaartmaatschappij, in ruil voor sponsoring. Daar is geen concreet bewijs voor. En de rechter moet dat nu gaan onderzoeken allemaal. Maar toch is dit valt dit in de lijn van wat de afgelopen maanden allemaal is gebeurd vanuit de rechtse hoek. Namelijk dat Sanchez continu gedelimiteerd wordt als premier. En dat daar zegt hij naar eigen zeg helemaal klaar mee te zijn, omdat het een aanval is op de democratie. En wat je zag de afgelopen dagen is dat er internationaal ook enorm werd gekeken naar wat er gebeurt nu in Spanje. Zo betuigde bijvoorbeeld de Colombiaanse president Petro en de Braziliaanse Lula direct steun. Ook in andere Europese landen zijn gematigde partijen bang voor aanvallen vanuit rechtse hoeken. En dat zeiden, nou ja, vooral de politieke agenda en de sfeer in het land bepalen. En zeker met die Europese verkiezingen in aantocht wil Sanchez nu tegengas geven en hoopt hij op deze manier dat niet alleen dat hij niet alleen in Spanje wordt gesteund, maar dat het ook ver daarbuiten reikt. Ja, gaat het invloed hebben op Europa, de Europese verkiezingen? Ja, dat kan ik nu niet zo snel zeggen, maar wat je wel ziet is dat nu met wat Sanchez heeft gedaan, een van de eerste reacties na die open brief waarin hij zei van, ik stop er even 5 dagen mee, zei de Partido Popular al meteen, ja, dit doet Sanchez om zijn electoraat te mobiliseren in het licht van die Catalaanse en de Europese verkiezingen. Nou, in die zin is dat de partij van Sanchez soort van gelukt. Want in Catalonia, waar binnenkort op 12 mei verkiezingen zijn, gaat de partij nu aan kop in de peilingen. En de onafhankelijkheidsbewegingen doen het minder goed. En de Partido Popular al helemaal niet. Die komt ergens op de 4e plaats. Maar wat dit voor Europa gaat betekenen, moet nog gaan blijken. Ja, die regioverkiezingen, je stipt het aan. Is er een grote samenhang tussen het theater van Sanchez en die verkiezingen? Ja, de een zegt van wel dat hij dit echt bewust op deze manier zo heeft aangepakt om dus kiezers achter zich te scharen in Catalonia. Maar daarbij is het niet logisch om 5 dagen lang jezelf van je publieke taken te ontdoen en te gaan reflecteren of je nog wel premier wil zijn voor electoraatgewin. Dus het is moeilijk te zeggen. Het lijkt erop dat het wel zijn werk heeft gedaan, want de partij is nu eenmaal populair in Catalonië. Maar of dat het doel was van dit alles, dat moet nog gaan blijken. Even samenvattend. Gaat Sanchez hier nou sterker uitkomen, denk je? Ja, dat is een vraag waar niemand echt een antwoord op kan hebben. Want met de onvoorspelbaarheid van Sanchez weet je het nooit. Elke politieke zet van hem eindigt in een cliffhanger. Hij wordt ook wel de man van de eeuwige comeback genoemd. En zoals ze hier eigenlijk in Spanje zeggen, is het elke week een nieuwe aflevering in de drama-serie die de Spaanse politiek heet. Dus je weet het niet. We weten niet wat ons te wachten staat. We weten niet hoe dit uiteindelijk gaat aflopen. Maar wat wel duidelijk is, Sanchez gaat voorlopig door. En we wachten tot de nieuwe politiek. En die rechtszaak tegen de vrouw van Sanchez, Gomez, gaat die nog door eigenlijk? Ja, de rechter die doet onderzoek, dus dat loopt nog. En dan op een gegeven moment moet de rechter gaan besluiten hoe dat gaat aflopen. Maar daar zijn ze nog mee bezig, ja, dat is nog niet afgehandeld. Maar Sanchez zegt zelf wel van dat ze onschuldig zijn en dat er niets aan de hand is. En dat hij meewerkt aan elke justitiële onderzoek. Op zich, als die rechtszaak doorgaat en uiteindelijk blijkt dat Gomez onschuldig is, zich dus niet schuldig heeft gemaakt aan corruptie, dan is het wel heel interessant dat fake news het zo ver geschopt heeft, toch? Ja. Nee, dat klopt. Ik moet even wat achtergrondinformatie geven over die vakbond die dus dit heeft aangezwengeld. Zij hebben hun afgelopen jaren het werk van gemaakt om met valse claims naar de rechter toe te stappen om linkse politici en progressieve politici eigenlijk een beetje in slecht daglicht te brengen. En tot nu toe is het ze niet gelukt. Zo is bijvoorbeeld ook Irene Montero, dus de voormalige minister van Gelijkheid, die was ook het slachtoffer van deze groep. Werd ook aangevallen, haar partner werd ook aangevallen. En uiteindelijk heeft de rechter hier niets mee gedaan. En elke zaak wordt eigenlijk een beetje verworpen. Dus nu is de volgende vraag van wat gaan wij doen in Spanje met dit soort groeperingen die als enige doel hebben om politici eigenlijk neer te halen. En dat is een vraag die Sanchez moet gaan beantwoorden de komende dagen. Want hij zei in zijn speech van ik ga de democratie verdedigen en ik ga eigenlijk een schoonmaakoffensief houden. Maar wat dat precies betekent, dat moet hij nog gaan uitleggen. Maar het is wel duidelijk dat hij nu eigenlijk de aanval op rechts nu ook heeft geopend. Nou, tot die tijd hangen we aan je lippen. Dankjewel NRC-correspondent in Madrid, Umayma Ablash. Buitenland uitgelicht. Jeff, aerophobia. It is the fear of driving over bridges. And after the key bridge collapse, health experts are starting to see more people dealing with this. Luckily for some Marylanders, help is already available. A company called Kent Island Express offers a driving service over the Bay Bridge, specifically for people who may be scared to drive themselves. Hoe ga je als automobilist om met gefirofobie, oftewel brugangst? Een Amerikaans bedrijf doet nu wel hele goede zaken door een extra service aan te bieden voor chauffeurs die vrezen een brug over te steken. Contact met correspondent Carlijn van Houwelingen. Carlijn, goedemiddag. Hoe ziet die service eruit? Ja, het is een bedrijfje dat zich richt op een van de langste bruggen van de VS, de Chesapeake Bay Bridge in Maryland. Die is wel 6 kilometer lang, dus nou, dat is echt een enorme brug. En daar blijken dus heel veel mensen niet overheen te durven. En dit bedrijfje stuurt dan een chauffeur, die wacht je op aan de voet van de brug. Daar neemt ze het stuur van je over, zodat je zelf in de passagiersstoel kan zitten. Eventueel zelfs met een blinddoek op. En de chauffeur rijdt je dan naar de overkant, daar neem je het zelf weer over. En dan reken je $40 af, €37. En ja, dat scheelt je heel veel stress als je brugangst hebt. Waarom slaat dit zo aan? Ja, je herinnert je misschien de beelden nog wel van vorige maand. Toen stortte een brug in Baltimore compleet in, toen er een schip tegenaan vaarde. Het verkeer kon net op tijd gestopt worden, maar 6 wegwerkers kwamen in het water terecht en zijn niet levend teruggevonden. En dit bedrijfje zegt sindsdien meer verzoeken te krijgen van mensen die bang zijn voor deze andere megabrug die ook in de buurt van Baltimore ligt. Maar president Biden had juist zo geïnvesteerd in de infrastructuur, maar dat is kennelijk niet genoeg om de Amerikaanse angsten weg te nemen. Ja, dat is inderdaad een van de wapenfeiten van Joe Biden, dat hij heel veel geld heeft uitgetrokken voor reparatie van infrastructuur. Is ook hard nodig. Die brug die instortte in Baltimore, dat was voor zover we weten niet per se iets mis mee. Maar dat is wel zo met heel veel andere bruggen. Maar liefst 40.000 bruggen in de VS hebben officieel het stempel dat ze in slechte staat zijn. En dat merk je ook als je rondrijdt. Soms kom je borden tegen die waarschuwen dat bussen en vrachtwagens een bepaalde brug niet op mogen. En dat is gewoon omdat de constructie dat niet aan kan. Soms gaat het bijvoorbeeld om schoolbussen die ja, dus moeten omrijden. En Biden heeft inderdaad $40 miljard vrijgemaakt om bruggen te repareren. Maar ja, hij krijgt er nog niet echt veel waardering voor van Amerikaanse burgers. Het duurt ook jaren voordat de effecten zichtbaar zijn natuurlijk. En inmiddels zijn er zelfs adviseurs uit de kring rond Biden. Een belangrijke ex-adviseur bijvoorbeeld. Die deze maand nog zei dat Biden te veel op bruggen gefocust heeft. En dat dat hem politiek schaadt. Omdat dat dus bij kiezers niet heel veel verschil maakt. Mensen zien dat niet en geven hem daar geen credits voor. Hoe is het eigenlijk met jouw stalen zenuwen? Nu je dit allemaal weet, rij jij met een gerust hart over die hoge bruggen? Nou, ik heb zelf deze Chesapeake Bay Bridge nog niet. Daar ben ik nog niet overheen gereden. Maar ja, ik ga toch eens dat bedrijfje bekijken. Want de Chesapeake Bay Bridge is in goede staat. Maar je weet dus als je hier weg op gaat, dat er bruggen bij zijn die niet in goede staat zijn. En dat is dan in bepaalde staten meer dan in andere staten, in bijvoorbeeld West Virginia en in Iowa, daar is wel 15-20% van de bruggen in slechte staat. Ja, dan ga je toch niet helemaal met een gerust hart de weg op. Het is wel de ultieme vorm van struisvogelpolitiek, om dan bang te zijn dat een brug instort en om dan toch over te steken, maar dan met een blinddoek op. Ja, precies. Ja, het bedrijfje doet kennelijk goede zaken en rijdt dagelijks mensen die brug over, omdat ze zelf niet durven. Het is ook echt wel een hele lange brug, hoor. Zo'n hangbrug. Misschien met een blinddoek dat het toch iets meer te doen is, omdat je het water niet hoeft te zien en je niet hoeft te zien hoe hoog het is. Het is een indrukwekkende brug. En kan het ook nog iets te maken hebben met het feit dat het niet zo heel erg moeilijk is om je rijbewijs te halen in de Verenigde Staten? Dat zou invloed kunnen hebben. Het is inderdaad niet zo heel erg moeilijk om je rijbewijs te halen. Het verschilt per staat, maar mijn rijexamen toen ik mijn rijbewijs hier moest vernieuwen was 10 minuten. Dus nou ja, dat geeft je een idee. En moest je een brug oversteken of niet? Nee, een rondje door de buurt en dat was het wel. Duidelijk. Dank Carlijn van Houwelingen. Meer buitenlandnieuws vindt u op nporadio1.nl of in de app. Zometeen na de Ster en Nieuws. Jurgen van den Berg met Villa VDB. Daarin gaat het over het hernieuwde contact met de Voyager 1. De ruimtesonde die zich al op 24 miljard kilometer van de aarde bevindt. En waar het contact dus weer mee is hersteld. En wat dat nou oplevert, dat hoor je zometeen in Villa VDB. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer met de onvolprezen Tim de Wit. Radio 1. Volgens onderzoek dreigen melkveehouders maar liefst de helft van hun inkomen kwijt te raken. De EO met geld of je leven. In welk jaar zou dat werkelijkheid kunnen worden? Dat gaat al dit jaar spelen. Ik begrijp dat u de mest ook wel het bruine goud noemt, hè? Ja, het is shit, maar het is voor mij het bruine goud. Ja, en blijft dat in de toekomst ook het bruine goud? De afvoer is momenteel bruin goud geworden. Het is duur om er vanaf te komen. Dit is echt even heel erg heftig. Ik wil zien dat we weer perspectief krijgen in de sector. Ja. Dat ben ik nou zo. Luister, geld of je leven. Zometeen om 3:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Rolando Villazon. Op 21 mei hoort u hem in de mooiste aria's en duetten van Mozart. Samen met Maarten Engeltjes, Lenneke Ruiten en Andreas Wolf. Bestel op concertgebouw.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl.